أو الأصابع أو بإصالة منفعتهما مع بقائهما أنا مكودا بتان كي نيت دو بنارو نيب وهم ينكودا كي تي توب فام سخي ولا كي بوتي ومي ولا كي دجاريا ولا كي بارام يا ولا دغو تانك يواي نيري نيو تانك يما بو ياقال ييب يو بوكو اتي ديج ميت نكو فاي ديغ نال نيب لا ومالي الانف اك سوكو بكن دغ سوكو بكن نيت بوتي ديج ميت نكو فاي نكو يمال نغ دغ نيت بكن با wal khashifati ak bop sakara ku dag bop sakara nit dañ ko yamale mu dag lepp sakara xam sax ñoom kep te tay deeju mat lay fay wa fi bahdihima nek na ci bu dagge len ci ñoom ñaar bi hisabiha ci ken la tolok mom ci deeju mu nu ma ci ñoom ñaar mu sukwe bop ba ila min aslihi du ca yenn ci ciosanam la famu saay ñu ko kon da dagon lenni suku bakan wa wala mu dag lenni bop sakar wa kon dañuy set lam ca dag ak la ca dess ci mom suku wa ndaw bop ba waaw lolou dañuy set mu ci tollu rek bu fay mu toll non waye dañuy set nak fa bop saw kay da saxé de ko xol de ko xol mok lam ca dag nu demante wala xol fa bakan da saxé mok lam ca dag ci suku wa dedet jëmm suku ci bop ndag mom jëmm suku kessé do waron na ci ba jëmë bëpp ki ci ndëgam ci waro na ci kon bu daggé lenn la muy lenn suko ba lenn bëpp bu ngi sét ñom ci dagal la dess suko ki ci lañu xol wala bëpp ki ci lañu xol waye bu ñu sét nak lepp so kay ba wala lepp bëkkam ba wa takhsara bina la min asli ay la min asli al madhkur min al marini wal khashfati wa fil unsayni ak ci sank ñaari wa yalla ya mutlaqan ak num ko man di sanké na mo xam da leena rocci wala da leena dag wala da leena rukk bañ noy anam ñaari wa yalla nit dal kuko sank batay dana ko jox die ci mat bude ñoom ñaar ñepp mo xam nak bisallatihima aw qathihima aw raddihima wa fi ihdahuma nisfu diyati wa in qutihata ma adh-dhakari fadiyatani ina bu fekkone ben wa yalla ba la sank kon da koy fay genn walu dia bu fekke nak legi dafa dag yari wa yalla yi dagali sakara sa kon yari dia yu mat la koy fay wa fi dhakaril hinnini nek na ci sakara ab tuña qawlani ñaari wax tuña moy ko xamni mën ta jotté ben nga xamni saw kay ba da tuti bop ba dafa re bop man na itam sax mën ta jotté ngir ak tele manam nga xamni jangoro la su ko te mana jotté lum ci man doon ku dag sakara amna ñaari wax yi nak moy luso muddiyati batay waqila hukumatun ñe dañ ne diya ci war ñe wax ne at kat bay set lum ci wax ñu fekk ko ci waye nak wa huwa fil mu'taradi han jami'i an-nisa'i fa in kunna mu'taradan han ba'dihinna fa fihi diyatu ittifaqan manam bu dekk tele mom dañuy cher bu fekke jigen ñepp la tele kon mom ku dag ab saw kayam dana am ñaari wax waye bu fekkon dafa tele ci ñen ñu telewul ci ñen ñu mom ku dag ab saw kayam dang koy fay diye ju mat wa fi shufrayil mar'ati ak ci dindi ñaari walli saw kayu jigen in bara dem fen al hadhun yakhba manam jigen saw kayam day am yari wal yo xam ci nek am ñap lay doon du war jëmmi saw kay bi tax na wuma al-lahmani al-muhitani bi farjil mar'ati ko xamni dindi na yari wal yep nak bay xoy feñ su baba kon dina ko fay mom jigen je dem def lola diñu ju mat su fekke genn wal ga la ko def itam bay xoy feñ bu fay ko genn wal diye su fekke nak legi yax bu feñul nak mum ci man doon atakat bi mokoy xol wax lañ cey fay waye tere bi duko tuddu wa fa in lam yabdu fa fihi hukumatun wa fi tadyiha ak ci yari wenam mom jigen ja manam bu dagge yari wen ya ta dagge ko ca saw kay ba nga xam dal da ko fagagal koku li wax koku nak mom luñ ca sat sax saw ma yaqo mom xasse dag wen ya ta dagge ko famu saxe rek dañ wara fay diye budé ñaar yeen yépp dama fay dié ju mat aw halamatayhima wala seen yaari yàpp ñoom yaari ween yi in batala ndem yàquna allabanu sawma maanaa bu fekkee dëggewul ween ya fa ñu saxe xanaa da ko dëgg ci cat la mbaafu bokku dëgg daal fa mu saxe su boobaa kon bu fekkee boole na ca sawma yàqu sawma yàqu nag mën naa doon amatul soow wala sawmay génn baaxut lu mu ca mën doon rek lu mu ci man doon dié ju mat lañ cay fay bu fekkoon ne nag léegi dëggewul ween ya fa ñu saxe ba nopp itam nag léegi sawma yàquwut su boobaa kon attakat bu mooy xool lu ci at lu mu ci wax rek ñu fekk ko ci waaye amul lu ci téere bi tudd ba tax beneen saraa bale day wax naa wa kadalika tajibu addiyatu ala man qataha fadiyayil mar'ati ay istasalahuma wa zahiruhu wa in kanat al mar'atu hajuzan li anna zalika jamalun li sadriha wa rubbama darra minha labanun wa amma idha qataha ru'usahuma wa huwa al murad bil halamatayn fa innahu la yalsamuhu diyatun kamilatun illa bi sharti an yabtula al labanu minhuma manam sawma yaqku ci ñom ñaar moy illa bi sharti an yabtula al labanu minhuma moy nga xamne amatu soow waaw ñak soow nak bok soow di genn do nopp baña bax nak batay ñoyé mo motax mu tek ci na wo mislu ibtalil labani ifsaduhu fa shartu qasirun halal halamatayn wastu ni ya xam talof na bi saxirati ci xale bu jigen bu fekkene mom dafa dagg yappé ni xale bu jigen te mënu ñoo dogu ci ne mom xasna na manam am soom yàquna bis bu doonee magi doo amati soow loolu mënu ñu caa doogu kon dañ koy yéexamtal mooy duñ ci waxagul dara nañ bàyyi ba xale ba ci boppu ñu mën a leerul ne am soom yàquna te bañ daggewee na mi wala déet mooy bu wóor lu ne moom mii day am soom yàquna su boobaa kon dee ju mat lañ koy fay fekkee soom yàquwul nag kon ñu fay ko la attakat ba wax wa simni saxiri ak ci bënub gone allasi gone ga nga xam ne lam yasxir foqagut daa ñu ko yeexamtalu lin iyaasi ba ca naagu ga ana bu fekkee ne xale bi foqutoon bañ yi mu yore mooy bañ njëkkan am na ko dindi bañ a yooyee te xamuñu ba xam dana saxaatam du saxaat kon nee na dañ koy yeexamtalu ba dama dem ba wóolu ne moom nartu saxaat nartu saxaat su ñu wóore ne bañ ñu nartu saxaat nag a su boobaa kon moom moomee mu door a fay diey bañ ya moo tax mu naa wa in xulia simnu saxirin wa xayri mafqirin ustuniya bi simni saxiri allati lam yafqir ay lam yusqit asnaanahu allati nabatat la wa huwa radiyun bi axzi xaqliha fi lhamdi walqatay ka ko ka dindi bañam ba moo xam moo ko tey moo xam moo ñoom de dañ ko fayewoon léegi dañ ko waxagul dara li iyaasi min nabatiha ba bañi nagu ne lu saxati kal xawa dini ki fayantooba fayantoob daa dellu ci bu fekkee ka dindi bañ ba moo ko tey duñ fayu ci moom fi saasa dañuy yeexamtalu dee jën ci war a joxe mooy woyoqafu alxaqlu bi yadi xadlin fa in nabatat bi hayatiha fala xaqla wala qawada fiha wa in xaadat azxara ontiya arsho naqsiha ne dañuy seet lee dee bañ ba jël ko dénk loxoy ko maano ci jël ko dénk waaju maano ci jël ko dénk waaju maano su bañee saxaatee maanaam bañu xale ba bu saxaatee mel na maloon kon dee su ci joxe dee di su ci fayantoo su delluwaatee saxaat waaye daa gën a tuuti na war a toll nag su boobaa kon ñu ne ko fayal lu tolloon li ci manqué ndax daa gën a tuuti na mu tolloon wa illa bu fekkee ne soxul ci wax doom aadama saxe on tasira kon nekkandikoo sanatan at nee na bu fekkee ne doon dindee bañub xale bi dem nañ ba ci waxtu nga xam ne moom ba waroon na saxaat daal woon ci aada war na cee saxaat waaye gisuñu mu saxaat ca waaye itam na bis bañ ko biddeeg tey ji motul at mune ko nañu nekkani ko ba at mamat kon at momé kon ñu nekkani ko ba bis mañ ko bëgg légui mat at wa illa da ru wax ñu in lam tambut fi waqti allati jarat al hadith bi nabatiha fihi wa lam tamdi sanatun min yawmi qalhiha untuzira sanatan ay tamamu sanatin ay tamamuha mu'tabaratan min yawmi qalhiha wa saqatarat min ñoom ñaar wa da delu ci al haqlu fil qatay wal qawd fil hamdi in hadat dem deluna bañ ba melna mala wax na ko lay saabi fekke ni xale bi bañ ba soxat na melna mala kon mom nga xamne moko tonal bu di bañ ba bu fekke ni legi tey ko du ci fay de bu fekke ni moko tayantum ken du fay ndo ci mom worisa do neuf male ñom ñaar imma to neuf fatuna xale bi nga xamne mom lañ bëgg bañam bu fekke dafa fatu laata buñ bay delu mën na melal kon xam nga bu fekke ne ka ko defal tey ko fofu war na fay alal fekke ne moko tey waris na fay ci mom mu yaara yaara ne ko xale bi fatuna ay donom ñoy don wala bu def fayam to ko ñoko don set nañ koy def bu dé aljay tam ñoko don mu di rek o fi hawdi sinni nek na ci delu bëmb ak soxara dem mu gëna toti bi hisabaha ci lu tolo mom ci deja am wax na ko lay sara bi wax bi ko dara andi ana bu fekke ni bañu xalé boobé ko ko bu di won demon na ba soxat waye dafa melatu na melal gëna toti ba gëna gatt kon dañu xiat lam manké lam ñëk na mel ko ko dé ci ko toñ da koy fay lu tol nona lu tolo la ci manki rek ñu fay ko ko momu ñu toñ ci bañu kon lay wax na bu fekke la manki da tolo kar ba kon nañ ko jox karu di bañ ay la wara fay ci bañ ba ko ko sét nañ ko jox karu lola non lañ ko topé rek wajur riba na tofna al haqlu khalma bil khalawati ci wet ya wala wetay ya ana da bu wax ni bu fekke nit dafa toñ keneen mbokki ka ñu toñ ni ah mom day lim ko def taxna mu teel ko ci manam taxna sagam de dem na ana tok sagam dal lu wax na wa in jana shakhsun ala akhara faddaha awliya ul majni halihi dhahaba haqlihi bil jinayati wa ashkala amruhu a suba ko ni ko defé moy dañ koy bayyi bu wet bu koy sétlu waxam bu wété bu muy def um la sarabina bi an yujhala fi mahallin wahdahu wa yatatalla alayhi min haythu la yashuru wa yunzara hal yaf'alu af'al al huqala'i aw al majanin wa yatakarraru at tatallu alayhi wa an-nadharu fi awqatin hatta yu'lama amruhu dim koy tek ci bëre bo xamne mom rek fay nek ci xabari ko yër diko yërndu ci waxtu waxam dëpp ne sax kenn nga ko yër di xol bo xamne gi def jëf nit ba da jëf ci fi dof té law ñukoy def ay yoon diko sérlu sérlu su ba waraaji bu ci xam bo xam di wax ci mom ne mu xelam da manki legi dëgg la wala deet wasamhu dañu natt itam dégg ba bi an yusaha ci bu defé ko yuxu min amakin ci ay birep mukhtalifat ni di aji wote maha saddi sahihati andak sak nopp bay aji wer wa nusiba te aska neef ko li samhi jëm ci degug noppam ba al akhir ba ca dess bu kenn waxé ne bu dey dama gañ ba nga xamé né sama nopp bi nam manona déggé manatuko fekk na mom nak ben nopp ba ca dess dara sikku ca kon ni lañ koy sété dañ ko wax né ko taxawal fi waye na lañu jëk def moy dañ ñi sak noppam bi nga xamné mom dara sikku ci ba du déggati dara baye na nopp bi nga xamni mom la wax ni dañ ko ci gañ mo mënu ci a dégg nam ci mëna na déggé yébal nak ben way ne ko dama la dem ba sori nga jakkar lo mom yoxu baxam tan ko degam det waaji day dem nak ba sori way bo xamne bu yoxo du ko deg ko defé nak yoxo ñu ne waaji degum baxam yaangi deg way ñu ne dede deguma ñu ne waaji top ci waaji top ci ñu ne ko yoxu watal mu dem yoxuma waaji ñu ne ko yaangi deg ñu wax waaji wax ne gañ ñu ko ne ko yaangi deg ne dede deguma de ñu diko def nga xamne buñ ko ne yaangi deg ñu wax ke mu ne der rek ñu ne waaji top ci ba yakane dal waaji ak xina fo xamne mom dañu waxo mi ngi deg tayit fofu dong mom fa la deg mëna yam bu gënon top gëna sori duko mëna deg xamne kon japp ni ne kon nopp buñ ko togn fofu la deg mëna yam ñu ne waaji nak legi mandar galal fofu nga xamne ci ak deg mëna yam ci nopp buñ ko gañ ne ko nak non nga ko defé ci wét gogou dang koy def ci mbolam yenté wal yépp wal gu ci nek waji wax ni gañ ni ko ci nopp bi taxaw kay yoxu jakar lok mom ba nga xamé ni dal fa la deggu waji mëna yam ci fofu mu dal dikoy mandar gal yépp na yaangi sér rek nopp bi nga xamé ni ci lañ ko gañ ba yenté wal yépp mat ñu sékkar ci nak légui nopp ba nga xamné dara sikku ci sak nak nopp bi nga xamne mom nga don set legi tam wax ni deg ba deme tul nona ndax gañ gañ ko ci gañ ñu defat ni ñëk na def legi xam nga nopp bi nga xamne dara dal ko ci ma ngay deg na mëna deggé mom lañu bëgg set nak ba xam num sore xanté ak nopp biñ ko gañoon legi ta nga set ko ñu ñëk na def rek ngay defat manam wa dañuy yabalat ka nga xamé ne mom lañ jëkkoon yabal ne ko ay ca delu watal jakkar lok mom ñu ko baxam waji na ko deggum det su fekke ne degguma ñu ne ko top sil mu dem ñu ko wat ñu ne ko yaangi degg ñu ne degguma rek ñu ne waji top sil ko ken top ci ba nga xamni daal legi japp ni ne mom to ñu ko to waji wax ni degg nako fofu la degg bobu mëna yam bu gëna na sori rek mom du ko deg lol tam ñu def ko ci mbolam ñenti wal yépp moy ñenti côté yépp lañ koy def sen fu ci nek dañuy mandar gal fu nga xamne fa la deg ba yépp to fen fu ci nek itam mom mi nga xamne mom lañu gañ ak ki nga xamne moy yoxu ngir ñu sét ci mom deg waaji dañuy jakarlo ci côté bu mën doon ci ñenti côté yi xam nga nak legi bu ñenti côté yi maté kon xam nga xam nañ legi nekum fenn fu nek rek dañ ko daan mandar gal di xam fa deg ba yam kon legi dal nañ xam no bu wax ne dañ ko ci gañ bu mën ta degge nonu fa ak tollu wayam yam no bi nga xam ne itam dara sikku ci dal nañ xam momit fa ak tollu wayam yam ñu nat nak digante ta nop bax bi ak deg mëna yam digante mak fi nop biñ gañ ba mën ta degge ti bu bax famu yam digante bobu ñu xét ko nak baxam numu toll rek ñu fay ko toll nonu ci diye ja selu ngeen tak tak bi dal moy waji wax ne sama ben no bi dal diw dama ci togn ba dama ci daan degge mana tuma ci degge nona waye ben nopum be mom dara dal ko ci dañuy sak nopum be nga xamne dara dal ko ci bu mën ta deggati dara sakkar ci nak manam bayyi nak nopp bi nga xamne ci lañ ko gañ mom neena mu man ci deg dal yabal ben way ne ko demal ba sori nga jakarlo mom yuxu mom miñ toy legi nak mom momé bu démé ba sori bu yuxu té waji wax ni deguma yuxu gi dina ko top sil diko def dal ba japp ne tam yuxu waji deg ko fofu dong la ak deg mëna yam mom waji bu gëna na sori mom momé mom yuxu ci diko deg man xam nga boko defé bu muy ñenti yoon moy bu ñenti côté yépp dik nga def ko ci penku sowu bawal ganar non nga def kon nopp bi nga xamné néna degutu ci bu baax nga sak nak nopp bobu nga xamné seen nga ko baagal moy biñ ko gañ sekkar ci nak nopp bobu nga xamné mom dara dal ko ci bobu itam nga awat ak mom ni nga awé ni nga defan ak mom ci bu jekk bi moy ñi sét ba xam no bu baax bobu fa mu waxo waji deg ko ñu mandargal ko buñ ko mandargalé nak ba xam fofa mo tuti ko def ko ci bolem ñent côté yépp xam nga su boba kon nopp bi nga xamne ci lañ ko gañ sét nañ ko ci ñent côté yépp nopp bi nga xamne kenn gañu ko ci sét nañ ko ci ñent côté yépp fenn fu ci nekk dam defal na fa mandar ga mu ñu xamé né degguk nopp bi fi la yam degguk nopp bi fi la yam waaw léegi ñu natt nak ba xam nak nopp ba dara sikut fa ab deggam yam ak nopp bu ko gañ bu mënta deggati bu baax fa ab deggam yam nak bu natté digënté bobu xam nañu sori hanté ñu fay ko tol nonu ci deeja ci kaw sartim li bëgg wax léegi mom la sara bi di wax na way jarrabu الصمه المدعى زواله بسبب الجناية من إحدى الأذنين بأن يساه عليه من مكان بعيد ووجه السائه لوجهه في وقت سكون الريح فإن لم يسمع فيتقرب السائه منه ويسيه عليه كذلك فإن لم يسمع فيتقرب منه ويصيه وهكذا يفعل حتى يسمع فيعلم مكان وقوف السائه بعلامة ثم يجهل المجني عليه وجهه لجهة خلفه ويصيه السائه له كذلك ويعلم موضعه ثم يجهل وجهه لجهة يمينه ويصيه عليه ويعلم كذلك ثم يجهله شماله ويصيح عليه كذلك ثم يقاس ما بين العلامات وموضع المجني عليه وإلا بفكين مومن يتون أمتون بن نبور تشنج مانام بن غخمني da wax ne sama ñaar nopp ñepp ci dama gañ ba mënatuma ci déggé nama mëna déggé ba nama mëna na déggé ba bok da fekk ben nopp ja dess tam am sik xamne daal dégg dara dara ba momit amon na sik xamne kon ke nga wéso won mom da wax ne ben nopp rek ci lañ ko gañ ba mënta déggat nam mëna na déggé waye da fekk ben ba dara sikku ci wa inna jina moy bu fekké ne da fekk waji kiko togn ñaar nopp yépp ci la ko togn ba nga xamé ni amu ci benn bu mëna déggéti na mëna na déggé ba bok ci benn bi la ko togn sax bu mënta déggét nonu wayé da fekk bu ca dess mom yaq won naka jek ba momit baax yoto na wara baaxé wallay bëggaté su boba kon fa sabhun ab dégg la ñi sét wasatu bidig doomu manam su boba dañuy wo genen way jo xamne mom bokku te ki toñ te fekk mo ki ñu toñ ño xawa tollo tollu way dundu ak ay mbuss war nañu deggo ci sahir dal mom te fekk koke mom ay noppam dara sikku ci legi kon mom momé nga xamne ay noppam dara sikku ci dañ ko wax ne ko taxawal fi mu taxaw ñu ne ko legi na am ko dem ba sa kanam ci kanam li kanam mu wuxu ba xam yow sa nopp yi fu ab déggam yam nga xam ne kooke bu demee ba sori day wuxu bu waaji ne maa ngi koy dégg de ne ko toppal ci gannaaw ku neexee tam moom waaja mu dem a dem ba sori sori waaye boo xam ne bu wuxoo waaji du ko dégg mu jege si ndànk-ndànk waaw maanaam mu dem fu soree sori foo xam ne du ko dégg mu jege si ndànk-ndànk ba xam ko dégg ba yam ak mu jege ba noppi gën di sori ndank ndank ba nga xam fi degu wajjem di xam fi degu wajjem rek mom mo ci am solo bu xamé ni fofu la degu yam ñu nekk mandargalal fofu wala lañu wax waji ñu waxu nekk mandargalal fofu su ko defé mom itam dañ koy def ci yent wal yépp suñ ko defé ci yent wal yépp kon mom mi nga xamné dara dalu ko dañ koy wax nekk baxna yow noppi nañ ci yow daldi wo nak nga xamne mom lañ gañ ci ay noppam te amutone ben nop bu wer dal koy taxawlo fañ taxawlo won ki don set legi te dara daluko mom mitam nak ñi def ak mom nañ defa nak legi ko ke fi bayiko su boba nak momitam buñ ko yoxo fa ab degam yam rek ñu mandargal ko ci ñenti wal yépp su boba dañu xam nak ab degam ak deggu ko fi ñëkkona taxaw te tollok mom te mom dara dalu ko won ci nopam dañu xet ba xam digënté ñaari degg yi luñu sori hanté pale hé ñu natt digënté ñaari distance yi manam ku ñëkk wër ab deggam ba baax nam sori won ak kiñ ci taxawalat do ki nga xamné mom lañu gañ ab deggum bi nga xamne mo doye di mo new doole ngir gañ gi fu yam bo natte digeunte yar yoy rek waaw su boba num tollu ci diye rek mom lañuy fay waji wax nañ ko togn ci ay nopam wala mo tan yalla ka mo togn ni su batugo lu toll nonu ci diye ja in xala fa ndew watna wala mu xtalif te wote wut xamnu waxam manam mo ñu xamne mo wax ne gañ nañ ba sama nopp ne xetul nonu dalay ko fay lu toll digeunte distance fu nopp bu neex ba tollon ak fu nopp naqal tollon dalay ko fay digeunte wo yar lay bolé moy day wat ni fofu nga wax ni fa la sopp degeun ndax toñ gi ma toñ fofu lay am la fa ko ma ci di wat la ngay ben mu bolé ci bu noté distance ben ñu tollo kep ba bu sore té lool ma xam nga dama né won da ñu ko jakkar lo mom ñu xoo su ko déggul mu déggé ci bu kéram ko dégg mënda dal fofu dama né won lool da koy def ci penku def ko ci soow def ko ci bawal def ko ci gannaara bu ñu té nañ légui fam taxawon ci penku ak fi waji nek la tam taxawon mo ñu xoo ci soow ak fi waji nek la tam taxon ci bawal ak fi waji nek la tam taxon ci gannaaw ak fi waji nek yep tolo ba bu ke tolo itam dara ko sorentu mo ta so baba kon bu ci waji mo ne bolé wat ko rena fofu mo wax ni fi la sa deggem de ci deug deug fi la am ta so baba na kon ni ngi wax ni até ko non cher lu tonon ci dio ji ñu fay ko ja illa bu kenn ci ñaari sarte yu xëte fi hadirun kon nen la ana bu fekke ni mo tawat ni fi fi gëna fi la sa digëm ci leen bi ben wi wala nga ne set nañ distance nga wax ni mo ñent distance mu sore la lol bu jadut su ba kon des ko fay dara dara wa ila ayu in ikhtalafa qawluhu fiha fiha da del ci walli ndax da du ko wax ni wala ikhtalafa qawluhu ay qawlul majni alayhi fil jihad ikhtilafan bayna روح نقول إن اختلاف قوله فيها اختلافا بينا فهدره أي لا شيء خلال الجاني من الديت لتبين كذبه في دعواه ذهاب سمح الأذنين أو إحداهما والبصر دائمة جسم بإخلاق الصحيحة كي تبدير بهم كثارك نكنونه أنا بفاكي نبني ديمي دو طوان مطوان تحنا noo mana gisse mo to ko gissete legi kon neena dañu set bitu ba nga xamne mom noona da nga ben bi rek la mo di nitoy la so ben bi mo na nga gisse mo to ko gissete mo ngi xam lam ko yakal ci gis ba lam to mo ngi ko fay ci lu to la mo ci deeyu dañu set bitu nga xamne mom do ci ko ci nga jak ndax neena ken gañu ko ci yeb ko mo ngi ci dara mo dess na ben bi wax na ci lañ ko gañ ko tax na mën ta jëfati bu baax ñu wax kenn ne ko wutul ab nen wutul lu mel ni nen di dem bo ne ko yaangi seen nen do mu ne waaw nga jall bo ne ko yaangi seen nen do mu ne waaw nga jall wala bo ne xey dama demal dem ba fu solo so xamne mom du seen nen bi mu ne ko seen nen bi mu ne dedit mu ne gën ko jaay ci du ko top nga xamne bo ne ko yaangi seen nen do mu ne waaw waaw su ko defé nga li man dal fofu xamne kon bu du wax ni gaay nañ ko ci ab gisum fofu la yam su ko defé rek ñu daldi sekk ci bëbbe nga xamné mom lañ taxoon te nga xamne kenn gañu ko ci waji dama dem nak ba sore nak yor nañ bi ne ko wax ya nga seen nënd nga xamne ba dina woon gañu na taf nañ ko loolu ba bi nga xamne gañu wut nga xam dañu sikku ci xamne moy woné na mëna na gisé na rek wa bu mëna ñu seen nak dox fu gisam toll ko defa waji dem ba sore ne ko ya nga seen nënd ne ko dede mu jëgé ci diko def diko def ba nga xamne bu ne ko ya nga seen nënd mu ne ko waaw suma wana mu dal di mandagal fofu suma ma gane fofu na ñu seet fi nga xamne fi la mëna seen nënd ci bëb bi nga xamne moy bëb bëb bi tay mu jikko seet ak fu ñu gëna mandagal nga xamne bëb bu mëgal ñu ko ci fa la seet mu fa la jissu mëna ñu am ah ñu seet digënté yaay nak nga xamne mu ñam ah ndax da nga mëm ñu koy xol na leen le da neena bëru ma ci gaal bi mu gaal ñu ci ah loor bu ñamo suma bu seeté nak leeri sunu way jiss bi ci bëb bi nga xamne kenn gaay ñu ko ci ak sunu way jiss bi ci bëb bi nga xamne nak digënté mo ñu toll rek am na ko mëna gis ndax lako waji gaay suma ba ñu fay ko tonno nak ci dëjja ñu wax na ci sura bi ñu jarabu al basru al mudda ha dhahabuhu min